jeexitalu gordu bi xam naa ni incha allah rabbi tabarkalla oustaz Mor Thiam ak mbooleem ña fa ne ci الخلق كلهم الكفرات وأمان أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر. Thank you. Alhamdulillah. bu borom fi ko tey ñu ko commencé ci jamm tek ko rek la ci yaa defaloon borom bu ci yàlla defaloon borom محمد ني فوتيت مبما خبكو خب ني ديمبالي لين ني ديمبالي لين ñu ko ko jor ñu di ko ko jor ba atelatu ko ba atelatu ñu ko ko mo waron tuddu burdatu ñu ni fofu nak mo waron tuddu burdatu ndax mbubuma ndax mbubuma may nak la ci yelon ci bi defalon ne mani nak la ci yelon ci bi defalon kokku ba wéral ko ba wéral ko ci sababu tagga ci sababu tagga ñu ko yalla defal ci guddi gi nga xam yalla nanu ko yalla defal ci guddi gi nga xam ci lañu motalé burdu bi ci lañu motalé burdu bi di ndokkel nak bu baax nak di ndokkel nak bu baax nak annabi annabi awliya bil mu'minina min anfusihim awliya bil mu'minina min anfusihim motax bu xewle motax bu xewle ruuy yek ko ruuy yi yek ko xol yi yek ko xol yi yek ko yaram yi yek ko yaram yi yek ko lepp yek ko lepp yek yek ni xewle na yek ni xewle ndax mo day nonu ndax mo day nonu toujours may wax ni toujours damay wax ni budul won xewam budul won xew kenn du ni xew bay xew kenn du ni xew bay xew motam ni ana minallahi motam ni ana minallahi wal mu'minuna minni wal mu'minuna minni mujjatak mujjatak ma yalla ma yalla yeen ñepp nak yeen ñepp nak yeen nak mana yeen nak mana kon nak kon nak dafay magal ko defana ni magal ko fi ta'zimi dal fi ta'zimi idja'u shuyudi wa mawlidu bi sharafu wa khi mawdana wa mawlidu bi sharafu wa khi mawdana wa mawlidu bi sharafu wa khi mawdana wa amu thumma shahrun thumma yawmun ata fihi huda qarnul quruni sururun fi sururin fi sururin wa'idun dona a'yadil uyuni rabi'un wasana fi shahirun bi'ani fi yawman ba'dal awa mawlidu bi sharafun wa khirun afa fi ta'zimi injahu shujuni barakallah ne barakallah ki tax ñu ñam ci bëss bi ne ci tax ñu ñam ci bëss bi bay magal muhammad mu sidi hadji malik mu sidi hadji malik fof na jéxal wax jépp fof na jéxal wax jépp nak ci mutaddame xabar ci mutaddame xabar wa amul wa amul du mutadda du mutadda suma sheerun top wer suma sheerun top wer ata fuca suma yawmun top bes suma yawmun top bes ata bob dikna ata bob dikna jumla ji dina jumla ji dina fi chat fi ci atna fi ci bes ba fi ci bes ba fi ci wer wa fi ci wer wa ku dik ku dik arnul quruni sangu sangi arnul quruni sangu sangi muy at bayat muy at bayat ana khabar ja ana khabar ja sururun sururun fi sururin fi sururin fi sururin fi sururin wa'idun wa'idun duna ayadil uyuni duna ayadil uyuni atma ne atma megla megla werwa werwa megla megla besba besba megla megla milafun milafun wa nashrun wa nashrun murattabun murattabun amun amun sururun sururun shahrun shahrun sururun sururun yawmun yawmun sururun sururun wa'idun muy fet jo xamni nak wa'idun muy fet jo xamni nak dona a'yadil uyuni dona a'yadil uyuni mo gëna kawé ci fetu minde fi ñi fetu yépp mo gëna kawé ci fetu minde fi ñi fetu yépp ndax ci ñi fetul ndax ci ñi fetul mo gën ci minde fi yépp mo gën ci minde fi yépp mo tax ñu bind minde fi ñépp mo tax ñu bind minde fi yépp budul mom yalla du bind dara budul won mom yalla du bind dara wama khalaqar rahman wama khalaqar rahman مشي قال لنا فيه هو سيد المحمود هو هو حبيبه مشي قال لنا فيه Yeah. góor gi ni karimul asli moo tax góor gi ni karimul asli ki nga xam ni cosaanam yépp dafa sell ki nga xam ni cosaanam yépp dafa sell min xiiratin min xiiratin ci tànneem ci tànneem karamin karamin ñi di way tedd ñi di way tedd xiirati lil xiirati jëm ci tànneem jëm ci tànneem karamin karamin ñi di way tedd ñi di way tedd rajulun rajulun karamun karamun rajulani rajulani karamun karamun rijalun rijalun karamun karamun imra'atun imra'atun karamun karamun lil xiirati lil xiirati karamin karamin lil xiirati lil xiirati karamin karamin kon fa tabarakallahu nek kon fa tabarakallahu mixtaa'uuna mixtaa'uuna kon seen xel dal kon na seen xel dal bés bu rëy bii ne bés bu rëy bii ak bés yu rëy yii ak bés yu rëy yii ak màggal ku rëy kii ak màggal ku rëy kii ak ku rëy ki nu ko jox ñu di ko màggal ak ku rëy ki nu ko jox ñu di ko màggal comme mixtaa la comme mixtaa la mixtaa c' est garaaw mais mixtaa c' est garaaw kii joxe kii joxe te li muy joxe du jeex te li muy joxe du jeex fa mu koy jële du jeex te fa mu koy jële du jeex te mooy yàlla te mooy yàlla kooko moom bés bi kooko moom bés bi moom la ñuy màggal moom la ñuy màggal ci ndigal Seydou Hadji Maal ci ndigalal Seydou Hadji Maal dama ni layu yomb nag dama ni layu yomb nag koo jëm koo jëm ciwaawal ciwaawal looy wuti looy wuti damay màggali ci tax ñu bind ma te mooy Mouhamad damay màggali ci tax ñu bind ma te mooy Mouhamad ndigalal kan ndigalal kan sama Serigne Alhaji Malick sama Serigne Alhaji Malick jeex na tàkk di mais jeex na tàkk di koo jëm koo jëm ciwaawal ciwaawal looy wuti ciwaawal looy wuti ciwaawal damay màggali ci tax ñu bind ma damay màggali ci tax ñu bind ma te mooy Mouhamad te mooy Mouhamad ci ndigalal kan ci ndigalal kan Seydou Hadji Maal Seydou Hadji Maal faf sax faf sax kenn ku nekk kenn ku nekk Mouhamadou nga taxaw Mouhamadou nga taxaw kenn ku nekk Mouhamadou mu taxaw nga kenn ku nekk Mouhamadou mu taxaw nga defenaa miim mi mooy bopp bi defenaa miim mi mooy bopp bi ñaari mbagg yi mais ñaari mbagg yi Adam dellu gi Adam dellu gi ndigg li miim mi ndigg li miim mi ñaari tànk yi di delli ñaari tànk yi di del gi ku ne Mouhamadou mu taxaw nga do ku ne Mouhamadou mu taxaw nga jërëjëf kon defenaa ni màggal kon defenaa ni màggal bésam bésam kuñ ci yeddit kuñ ci yeddit fay la lu bari lool fay la lu bari lool defar la fii defar la fii defal la fële defal la fële te kat te kat mais te kat taalibe lu mu am te duwee ndigal amul dara taalibe lu mu am te duwee ndigal amul dara lu mu ñàkk te jël ndigal dara deful lu mu ñàkk te jël ndigal dara desewu ko ci ñàkk fi nekk te ñàkk rek ka fi nekk ndigal ndigal ndigaale ndigaale ndigal ndugal defal soo mënul bul def ndugal ndugal soo mënee bul def soo mënee bul def soo mënul bul def soo mënul bul def ndigal ka la koy digal mais ndigal ka la koy digal la mu lay digal moo ngoo ci dara yépp yaa ko moom la mu lay digal moo moo ci dara lépp yaa ko moom julli julli jot na de jot na de wooral wooral sangul janaaba sangul janaaba ajil ajil sara xel sara xel defal lu baax defal lu baax tëppal say wayjur tëppal say wayjur jubal ak say bokk jubal ak say bokk amal jàmm amal jàmm soo mënee soo mënee defal defal soo mënul soo mënul defal defal ndax njëriñ yow rek yaa ko moom ndax njëriñ yow rek yaa ko moom ndigaale nag ndigaale nag ka la koy digal yéen a bokk njëriñ li ka la koy digal yéen a bokk njëriñ li soo mënee defal soo mënee defal soo mënul nag bu rey sa bopp soo mënul bul rey sa bopp ndugal nag ndugal nag ci la koy digal ci la koy digal njëriñam la moom rek waaye yow bokku sax njëriñam la moom rek waaye yow bokkoo ci sax soo mënee bul def soo mënee bul def soo mënul bul def soo mënul bul def téere séddale ko ñett cër téere yi séddale ko ñett cër xusulu maalam yaxsul xusulu maalam yaxsul ak tamaadi maa xasala ak tamaadi maa xasala ak ziyaada ak ziyaada fekk lu amul nga bëgg mu am fekk lu amul nga bëgg mu am ya ayyuhan nas taqoo rabbakum ya ayyuhan nas taqoo rabbakum yeen doomu adama yi ragal leen seen borom ragal leen seen borom yalla da bëgg ragal محمد بن jaamo jaamu ba tax safara ke mon la mayam mayam may ba tax